Eloko esalinga motema pasi na yebite na koluka tina Navandi navandi motema epeli ye na memi dengambo Mope pasango na matoi elobi ye zwani ya kufi Tata ya mwasi zwani koyoke iye ngaya wana baby Pesalinga motema pasina yebite na koluka tina Navandi navandi motema epeliye na memi dengambo Mope pasango na matoi elobiye zwani ya kufi Tata ya mwasi zwani koyoke iye ngaya wana baby Anga ipolo na komise koterengana Na zangi babo tipo balo beranga Na komi loko lapata zangi mokenge Na komi na pasio Na komi na pasi bafami basilidie Na zangi bale kipo baya beranga Na komi loko lapata zangi mokenge Anga ipolo Anga ipolo na komise koterengana Nazangi babo tipo balo belanga na komi loko la pata zangi mokengeli Na komi na pasio Na komi na pasi bafami basilidie Nazangi bale kipo baya belanga na komi loko la pata zangi mokengeli